أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة النحل ده تلور أتايم آيات تخشروا پر نیویم آیات بانی ختم سو دو دیو رابط که ما قبل سر پا دی که دی چه مخ که درس که چه و ده توحید ده اثبات تا پار قلو تالا نعمتو نذکر کول چه دا نعمت مکردی دا نعمتو نذکر کول او ده دی پترز که ده کپار و شرک او ده دغ نعمتو سخی انکار و سر ذکر کردی چما دغه نعمتونه کړي چې د از ما د وحدانیت دلیل دي او کافر چې دي هغه شرکی وحدانیت منه مني او د دغه نعمتو څخه د انکار کې دغه مضمون د ما سبق نو اوس د دغه انکار د پاره دغه شرک د پاره د آخرت عذاب ذکر کی چې له نو په آخرت کې بعد دي د پاره عذاب کوي نو داسې مضمون بیان یې لا پاک و یوم او هغه ورځ در په یاد کړه دغه ورځ ورته ذکر کوو دي نبعثو چې موږ به راوپاڅوو راوبه غواړو من کل امتین د هر امته څخه چې تیر سوي دي په دې دنیا کې شهیدن یو شهید و شاهدي ورکوونکي په هر هر امت کې به یو شهید راوغواړو شاهدي ورله راواکي هغه د هغه امت دپاره هغه نبي دي چې راستول سوي دي نو دا الله پاک وایي د هر امت دپاره به شهید راوغواړو چې شاهدي ورکړي پر څه شي د دوی پر ایمان او پر کفر باندې چې یا الله پاکه دغو دغو خلکو زما خبره ومنل ایمان یې راوړ دغو دغو نه ده منلې زه پر شاهد یم کافران دي اوس ته پوه شوه دی پوه شو چې دغه شاهدي وکړه راورکي نو الله پاک دا وایي زه راغواړم ثم بیا به نو لا يؤذنو اجازه نور کول کیږي چې نبی شایدي پر ورکړه چې دغه کافر زما خبره نه ده منلی، بیا به نو اجازه نور کول کیږي چات للذین اغه خلقو تکفرو چې دی کافران سیوی دي، و دوی ته به اجازه نه ورکول کیږي چې دی د مثال په تور عذر دلته وړاندې کړي چې خوله سره وچولی چې هغه خو دسې و هغه خو دسې ما چولی دا رقم ده ما چو دا کیسې بره چپ الاوی بس راغمله بس دغه یو شاهد بس دی چې دغه رسول شاهدي ورکړه دا نبی شاهدي ورکړه چې ته کافر وي په کفر تیر سوی دلته ته د یوې خبرې اجازه نه لرې. نو ثم بیا لا یؤذنو دی ته اجازه نه ورکول کیږي په عذر غوښتلو کې په بانه جوړولو کې چاته للذین هغه کسانو تکفرو چې کفر یې کړی دی هغو ته به اجازه نه ورکول کیږي. ولا هم یستعتبون ولا هم او نه دوی چې یستعتبون د دوی څه طلب د رضا د الله کیږي هغه هم نه ځینې کیږي عتبه و رضا ته ویل کیږي. نو دا د استفعال باب دی مجهوله صیغه ده. لا یستعتبون د دوی څخه به رضا د الله نه غوښته کیږي چې ونسه الله راضي که الله زارۍ ورته وکړه الله وایي دغه غوښتنه هم نه ځینې کیږي چې وسه راضي که ودي اوس د رضا ځای نه دی الله وایي زه چې خلکو راضي کولی دنیا یې ځای الته بیا زه راضي کړی وای چې دی الته پر کفر تیر سوی دی نبی هغه دی شایدي پر وکړي چې دا کافر و اوس نو دی چې دی نه خوله چولولی سي چې عذرونه پیښ کړي چې هغه خو دسې و یا دسې و او نه اوس دی دا کولی سي چې الله پاک ته وایي زه به تا راضي کړم اوس به زه لمونځونه وکړم اوس به زه توبې وکاږم دا کار نه کیږي. دواړه خبرې پر درېږي نه بانې جوړولی سي عذرونه او نه د الله تعالی رضا دلته کول کیږي. نو دا ترجمه ته کوم پامې ثم بیا به نو چې شایدي نبیان ورکړي لا یؤذنو اجازه نه ورکول کیږي چاته الذين اخ خلقو تکفروا چې هغو کفر کړي و نبی اوس په کفر شاهدي ورکړه ولا هم او نه به دغه خلق چې دوی استعتبون د دوی څخه به طلب د رضا د الله کیږي چې معنی اوس الله راضي که دا فرمایش به موږ ورکول کیږي چې ونه سه وسه کې ولي اوس د الله پاک د راضي کېدو دپاره میدان نه دی هغه د الله د راضي کېدو میدان چې هغه کم ځای هغه دنیا و چې هلته دی کړی وای. نو دا هغه عذاب اخروي مال پر راپورته کوي چې په آخرت کې دغسې دی دی ولاړې نبی شاهدي پر ورکوي. فسي الله پاک وایي و اذا هغه وخت را چې وویني الذین هغه خلق ظلمو چې دوی ظلم کړی دی العذاب عذاب وویني د ظلم څخه مراد کفر چې دوی ظلم پر ځان کړی دی کفر یې غوره کړی دی دوی چې عذاب وویني د عذاب لیدل یې څه معنی معنی چې پکښې واقع سي پکښې کې برای نو دوی په بدن ولیدی معنی کایګای چا د عذاب خبرې کوي ګایګای سم چپه کې لښت ورته بڼه کې برا اوس چې عذاب وګړي د عذاب لیدل هغه د پر بدن واقع کېدل و اذا هغه وخت را چې وویني الذين هغه خلق ظلموا چې هغو ظلم کفر کړی دي العذاب عذاب وویني معنا پکې کې واقع سي فلا يخفف عنهم فلا يخفف على پاکي بیا نصف کړی کیږي عنهم د دې څخه د عذاب فلا يخفف نصف کړکیږي د عذاب عنهم د دې څخه چې د مثال په تور سل درجه اور دي بارج خصو کړتو اچ پر 15 درجه نو که پر کم کچ دا ګرمي کم سره په پیدا کارم نکیر ولا هم ينظرون ولا هم او ندی چې دی ينظرون دې ته مهلت ام نور کول کیږي مهلت بیا دادی چې ته وړي اخوا ته ودره و چې نو کې وساس بیا پر راتیر نه دغه سی مهلت ورکول کیږي نه پور اچول کی مهلت ورکول کیږي چې خیر د اور فیصله خبر سوی د یو میاشتې لامور اچوي هغه سی مهلت هم ورکول کیږي دا چې په اور کې ولاړ چې وګړی اخوا ته وساک هغه هم ورکول کیږي د دواړو څخه لاس ختلی دی دا یې بل اخروي عذاب ورته ذکر کړي چې کفر داسې موت نه تمامېږي چې ته به د دې دنیا چرچې کوې کفریات به کوې د نبیانو استهزا به کوې بیا به ته دغسې خلاصېږي هله تعالی پاکي مهلت لر نه درکول کیږي او چې څونه عذاب دي د هغه تا ته سپکیږي هم نه ولا هم نه و دوی ته ينظرون مهلت ورکول کیږي. فسیاله فرمایي و اذا را الذين اشركوا اغه خچور و ویني معنا پکښول ویل تخپی پنه کیږي او مهلت نور کول کیږي په سی اغه ځای بیانې چې بر دې خپل شرکی خدایان چې د خدای سره شریک کړي چې اغه و ویني بیا څه چل کوي و اذا هغه وخت را اچ و ویني الذين اغه خلق اشركوا چې دوی شرک کړي او کوپره کړي په دې دنیا کې څوک و ویني شرکاهم اغه شریکان د دې چا دي د الله سره شریکان کړي او عبادت وکاوه چې هغه ته وګوري قالو بر دې وای خبره شروع کی ربنا ای رب زمر هؤلاء دغه خلق چې دي شرکاونه دغه از مو شریکان و الذين اغه شریکان مو کنا چې موږ وو ندعو دی به موږ را بلل عبادت به مو ورته کاوه من دونې کستا څخه ما سیوا دا جمله د څه د پاره دی الته وای چې دی دا خپل شرکی خدایان چا ده ول چې دا خدایان دی ویني دی دا خبر کی چې الله پاک هغه خلق دغه هغه دغه چې موږ تاسو سره شریک کوله دی دلته دا چم کی چې زه ملامت نه منو چې زما ملامت کیږي و من خودی و نخو برای مشبر خطا و طول و هم دی داغ رکم که دل دا چند دی وسلی تورانی که ایچ تاوان پر اوگو که برای برای پا کشه ناغ داغ جنو تیسی بایی لکم دا رکم نکیر دی داغ خبر دا داغ تا پاره ورانی که حکیم رومت رحمه الله و دی داغ سپزر که یوشی سرسنج و ولی دی نو دا خبر که ایچ آغا داغ دی چیانی علا پا که دوی در تکیه که نو مرسک کردی دی زخون هم ملامت پا دی که نو قالو دی وای دی چه دا خپل شرکا ووینی وای ربنا ای رب زمر هؤلاء دغه دغه حاضر دغه شرکا او ناغز مش شریکان دي الذين اغ كنا چ موږ و ندعو موږ برا بلل موږ به عبادت کو من دون وديت من دوني كبيل استاس استاس ما سيو مديره بلل دي مراننګ ول ديت مو عبادت کو فالقوا دغه شرکا به واچي اليهم وديت القول خبر دغه شرکا چ دي دا به کبوتان و که دبری به کدرخ کی به علابی گویا که هغه به برای خبر پردی را وگرزی چیز خلا در بغا جانه زمان یاد خیر چی پا ما پسی زن تره گور دغه بور تا گویا که وز حکیم علومت رحمه الله وی پا جه دنیا که چی مشرکان که ارسی ویجه دا دیسی ندی چی یوازی بوتانو تا عبادت کردی دی یوازی قبرو تا کردی دی یوازی درختو تا کردی دی خود ملوک پر نامم خلق عبادت کردی دی که داس په خبره پیژي د لمر او د سپوږمۍ د پارم خلکو عبادت کړی دي دا غره کمې د پیرانانو د پارم چیش کړی عبادت کړی دي نو دغه کچیر زویل عقل وی لکه پیری که داس په خبره پیژي یا لکه ملک یا لکه نبی نو هغه خبر ورته کولای شي چې دروغجن پرماتش کې ځان تاوانه او کدی سی ولا کبت لکه درخت دغه ملا گویا کی خبر ورلره ورک او دا دیچ دا شرکی خدایان دی چې دی براوی الا پاک هغه دغه دی هغه ولدی ته جواب ورکړي چې څه لدر وغه جن هغه د جې د پر هغه دا زمړی وسما ته ځان سره کشي که دا اس په خبره پویږي لکه حکومت چې یو چا چا په وایي بر بل سړی دلته چیرې د دام را سره خو څه زما او ستا سره څه خو زما کور چیرې دی زه په جون سره پیژنم راړه ته ما مو سره سره کشه دی خو زه دغه چم کیچ من هغه پروي نو هغه خلک د ځان د خلاصې دوه د پاره د ځان د وام د پاره وای برای زما او ستا به تل ولا ک سره و زما او ستا به تل ولا ک سره ک انبیا علیهم الصلاة والسلام دغه خبره خو بر حق ده چې زما او ستا به تل نو نبی وای ما ته تشرک در شوی که ملائکه جده ملائکه و پر نامه عبادت کردی دو غو خبر چه دادی تراد ورکی دا خبر حق دو ناغای ما تا تشرک در شو سنا و سارا بیتا دا کمی خواه که دایس بخبر پویجی او کچیر دارا کمو چه انبیاء علیه مسلاة و سلام چه نگی ملائکه نگی شیطان تی عبادت کردی دی شیطانم پا داغا گردی که بارا ورطای چیز غلط در وقت جنز ما وستا اثارت چه شیطان چی بیادی دی پا دی خبر پویی چیزو خور سره ما خورا کهی و سر آرو خودم دعوت ورکاو پا خوشحال ام و دلت ام دی دا خبر انکار کهی مانا مگر دی انکار دی تا بیزای دی که دایس پا خبر پویس واس نو انبیا خوم انکار کهی چیز ما وستا علاقه نو سر ملائکه من کار کی چیز ما واست علاقه نو دو غو انکار بر حق دی سید یا غو مرتاته کله باکل لا شو شیطان چې دلته انکار کی هغه چې دی هغه خو دروغ خپل وای بر دی ته وای ته چې دروغ جنان یې سمور سی سره به تنه وسره دی په دغه خبره کې دروغ جن دی خو کی یې دلته او هغه بوتان درخت چې هغه نه په حق پیر نه په باکل خود ته وای چې غلط دروغ جن ولی هغه چې دی هغه کله د دې سره رابطه درلوده یا د وو یا د نه هغه خو نو خپل ځان نه په دې ډبره ونه دا خبره وسته ته دی کی نو فالقوا ورتواچی معنا وروغورځي الیهم ودا کافرانو ته دغه شرک کاوه څوک وروغورځي دغه د دې معبودان القول خبره پر وروغورځي معنا دا خبره بیرته پر مخ وروي څنګه ورتوي انکم لکاذبون انکم بشک تاسی لکاذبون تاسو په دروغ جنان یاست چې موږ د ځان سره تړي سما او ساتل ما بین سعد اقوا څه شناخ مو چې شو چې ما ته ودی د دې ما معبود نو شیطان خود چدی هغه خو علاقه ور سره خورته شوله شیطان په دغه وخت کې د درواغ او د لارې انکار شروع چیا یا زکله و مدلته والقوا الى الله يوم اذن السلام انا خدای دې خبر وکړي چې عذاب وویني پک شول ویږي تخفیف کین کیږي مهلت نور کول کیږي کې شرکی خدایان چا دی د الله سره شریکان کړي او چې هغه وویني برای دغه ځای هغه جواب دی ته چې زز ما واست اړه نه وسره په خپل عبادت کا او په خپل دغه شی فسیالا پاک دلتا وای وی دینو بل سکار کی و القو دغ مشرکان وراندی کی پیش کی الالله و علا پاک دل یوم ایدین پا دغ ورز السلام جوڑ دلته دی جوړه وړاندې کوي. الله پاک زه به د دې پیسه ښه عبادت کوم چې اوس ماته مهلت راکړې. الله وایي بیا نو جهان ته دغه د دنیا ته چې موږ دا جهان ورته وایي و دې ته بیا تلل نشته، اوس دغه د آخرت جهان دی، دلته به یې اوس د جوړې خبرې تېرې. والقو دی وړاندې کوي الله و حضور ته د الله یومئذین په دغه ورځ باندې السلامه د جوړې و د تابعداري خبرې چې زه به د دې پیسه تابعداري کوم چې ته وایې زه به هغه کوم. الله هو وغضل عنهم وغضل ورك بس هير بس عنهم ددي څخه ما اغه خبري كانوا چدي ويفترون سره جوړول يغټه کولي په دنیا کې. الله هو اغه شركيات او کفريات چې په دنیا کې بدم لا نه پس پرته نه ځني راشکي دي اغه بر عدالت د دماغ والو زدلته بر الله ته دی مخلص دا پلا بده د ستابداري کوم ته ما ته وخت راکړه. الله هو دا پلا مکو وس وخت چیرې وغضل ورك بس عنهم ددي څخه ورك سمانه لکه موږ برای وای خبر را څو ورک کسب ګر سره د دماغ مې ووتل په دې دنیا کې خورا د لایل په شرک باندې وایل چې دا دلیل دی، دا دلیل دی، دا دلیل دی، دا دلیل سیس پیدا بچل برای کزم شرک د الله تعالی نه وای خوښ نو ولي وسره کې د شرک معلومه ده چې خوښ دي دغه دلیل دا بګر د الله د دماغ وس وغضل ورك بس عنهم ددي څخه ما اغه کانو چې دی و يفترون سره غټه کول افتراء یو شی په دروغ غټه کول چې دی به سره غټه کول. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله نو الذين اغه خلق كفروا چې دي کافران سوي وصدوا دي بیا منع کول کړي د نور خلقو عن سبيل الله د لارې څخه د الله تعالی دا بیا دا دعوت ګر کافران لکه مؤمنان چې دي ځینې مؤمنان دا چې بس خپل د میجی لار اخست د دین کوا بل ته دعوت نور کی یو مؤمن بیا فعال وي په خپل مجن کې بل ته دعوت کوي د دین بلم جن ترا غار کوپارم نه غسی دی ډلې دي ځینې هغه د سره زړول د خپل کوپر کې په چا کار نه لري بل به دار کم دی ژوندې کاپیر دی هغه دا دی چې بلم دعوتی منه د جن څخه منع کی علا د غیاتی الذين اغ خلق کفرو چې دی کافران سیوی وسودو او دی نور خلق منع کړي دي عن سبيل الله د لارې څخه د الله تعالی د دغه په سوال زدناهم عذابا فوق العذاب زدنا مجبور زیات کور دی هم وديت عذابا عذاب فوق سربير العذاب يدب العذاب مثلا دد دو جرم دي یو دادی په خپل کافر دی بل دادی د نورو په کوپر کې کوشش کی شپه ورځ پر ځان یې وکړی دی نو دته به عذاب ورته چند کو یو خپل د کوپر دی بل هغه دی چې هغه بل څوک یې شوی او نو پر د باندې دوی جرمانی راځي نو معنا چې د زر درجه حرارت ورته وزره به کاله پخوی دته به د سزا ورته چند ولی بما کانو یفسدون بما فسبب ده اغا کانو چه دیو یفسدون افساد یکا و افساد مانا چه بل تلار خرابه یا بل دلار اره یا یو سری دادی پا خپل پاسد دی مانا بدکار دی یو دادی افساد مانا چه بل سو پا فساد که واقع که نو فسبب ده اغا کانو چه دیو یفسدون فساد یخپرا و فساد نشرکا و مانا نور خلقیم پا فساد بانی اخته کول تر دغا زای پوری الله تعالی د دغه کوپارو د پاره چې د منکرین و ناشکری کول د الله تعالی د نعمتو د دې د عذابونه بیان کړ د دواړو ډلو د چې په خپل کافر او ایم عذاب ورته بیان کی او په خپل کافر او بل کافر کاوه دغه د په داخله آیات کې دلته بیان کین نو کله یې خبره وسپیږي دا اوس په سی آیاتونو چې چویو منابعت من فی کل امه شهیدا د دې مضمون به ادا دی چ اوس دلته رسالت او فضیلت د قران او وعید د درې سره بیانې ام د کفار د پاره سرزنشتي پکشي ام د نبی علی صلاتو والسلام د رسالت اثباتي پکشي او هم د قران کریم فضیلت او شوالي د درې سره په دې درې آیات کې الله تعالی راوړي دی شوي و یوم او هغه ورځ در پیات ک نبعثو چې موږ راو پاتس او راولي جو په کوي راو غوړو په کلي امت په هر امت کې شهیدان یو یو شهید برت اغل لك قالت ويوم نبعث من كل امه الشهيد فقد قالت من ذلك كثيره ويوم اغ وقت نبعث لك مره وفاس ورجوندي كرا وغور في كل امه فهر امتك شهيدا يو شهيد وركون كي چاغ داغ امت چدي اغ نبي دينو كذا ايش خبر في الكامخ كي رسول تصد فار شهيدي ورك داغ امت فراغ مؤمنان يد ايمان شهيدي ورك دا شاهد او دا کافرانو باندې شپې اومد کې چې سږي پر کوپرې شي ور کې چې الله پاک دا کافرو ما خبره نه ده منل چې دا موږ راو غوړ دا غوړس در پیاد کنو شهیدان چې جوړ کوونکی علیهم پر دی من انفسهم د دوی د جامت څخه د دوی د جامت څخه معنا یا د دوی د قوم څخه وګر سره لکه محمد علی صلاتو والسلام د عربو د قوم څخه دی دغه نسل څخه دي یا د دې د قوم څخه نه فقط ګډور سره اوسېږ په داکې کې خوم د دې څخه دي نو من ان پسیم د دې د جملې څخه دي دا رسول نبی پر دې راوغور وجئنا او دا غره کمر راتګو کې بک په تاسو تام راوغور راځول شهیدن په دې حال چې تبې شهیدی ورکوونکه علا هؤلاء پر دغه خلکو چې داستا امت دي نو دغه ورځ در په یاد دلته ګوره د رسول الله السلام د رسالت حدیث بات وکي ولې د ورځې د قیامت شاهدي چې ده دا خصوصیت د نبی دی بل څوک یې نشي کولی د ورځې د قیامت شاهدي چې راغوښته کېږي چې پر امت شاهدي ورلره ورکړي دا د نبی خصوصیت دی هغه نبی د خپل امت لپاره شاهدي ورکړي نو چې نبی علیه الصلات وسلام ته الله وایي تا هم راغواړم دا معنی چې ته م دغسې رسول لکه نور رسولان چې مخکې شهید کې تېر شو کدای په مضمون اوس پهیدلی یاست نو په هغه ورځ در په یاد کړه چې موږ راوپاڅو په هر امت کې شهید شاهدي ورکوونکي علیهم پر دغه امت باندې من انفسهم چې هغه شهید هم د دې د زانو څخه دی د دې د قوم و قبیله څخه دی یا د دې د کلي څخه دی چې ورسره اوسېږي وجئنا او د هغه رکه موږ راتګ وکي بکه په تا سره شهیدن چې ته شهید ورکړې معنی خو ته هم د هغسې رسولانو د قسمت څه لکه هغه چې ودای اثبات رسالت دی په تا به هم راتګ وکړو شهیدن په داسې حال کې شهید ورکوونکی علی هؤلاء پر دغه خلکو د هؤلاء څه څوک هم راسو امت ته نبي علیه السلام راسو تا به بیا پر دغو خلکو شاهد کړو او به دې غواړو چې ونسه ته په خپل امت کې بیان وکړه چې کوم یو مؤمن و کوم یو کافر رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم وایي چې دغه ډله وه زما خبره یې ومنله دغو خبرونه د منلې دا کافران دي نو ونزلنا عليك الكتاب اوس نو د دې تایید پسې کوي چې نو نبی علیه السلام رسالت خیادي په دې خبرې کې راښکاره کوي چې وجئنا بک شهیدا ادا یې پسته دي ونزلنا نو خو موږ نازل کړي هم دي علیک پر تا باندې الکتاب کتاب مو در باندې نازل کړي دي چې دا کتاب سره کم دي په داسې حال کې چې بیانا چې دی بیانوونکی دي لکل شی او هر شی هر شی هم بیانوي دلته په دې ځای کې یو سوال دا ورځي چې هر شی بیانوي نو په قرآن کې دا خبره کله راغلې ده چې موټر څنګه جوړیږي دروازه څنګه جوړیږي چوکۍ څنګه جوړیږي دا شیان ته هر شی پکې دي هر شی خو هم یو شی دی نو یو قید به دا ورسره وایي چې موږ پر تا کتاب نازل کړی دی چې دی بیانوونکی د هر شی دی چې د جن سره اړه لري د دنیا به ځینې شیان پکې کې ځینې به نه د جن په باره کې چې هر شی دی هغه بیانوي کېدای شي په خبره پوهېږي که ته هر شی خو د جن غي کله پکې کې د قران غي خو اصول دي دا فرعي مسلې چې د فقه کتابونه په ډک دي دا ګرځي په قران کې ستاسو نو بیا به دا وایي چې بره وه که بل ذات وي که بل واسطه وي ځینې ځینې شیان قرآن بل ذات بیان کړي دي لکه د غله په باره کې حد چې لاس یې دلته ورکړي که دا قرآن په خپله ډایرک وایي د زانې دپاره حد چې سل دورې یې وه خو دا قرآن کریم ډایرک وایي یا د بل دپاره چې دی د سنګسار دي د قرآن کریم هغه آیات چې تلاوت یې منسوخ دي حکم یې پاتې دي خو دا ډایرک قرآن بیان کړي دي د قصاص مسله ده خو ډایرک قرآن بیان کړی ده ځینې شیان دي لکه د مثال پر د ماښامونو څو رکات دي درې رکات نو په قرآن کې چیرې ذکر شوی دي چې ماښامونو درې رکات دي خو اگر د قرآن کریم کې چې څوک پیدا کده یې په خبره پوهیږي نو دا خو نشته د مقصد مونږ چې دی هغه بیا څلور رکات پرځ دي د څلور رکات یې چیرې ذکر شوی دي مونږ خو ستا چې مونږ وکړه معنی څو رکات نو رکاتونو خو نشته دا ډک ته شی بیا قرآن کله بیان کړی چې دا غیر ډک دی د ایتش دا سنت کله بیان سی چې دوه نه بیا سنت کې سهار دوه رکعات دي په پلاني وخت کې دوه رکعات دي ویتر په قران کې بیا چیر راغلی او چې دلته بیا درې رکعات ویتر دي دعای قنوت پکې کې ویل کیږي خو دا د جن دوه نه یو عالم خبرې چې دا ماته تر دریا دي کړ په قران کې نه ستو ته په لاخو شمیر اچین کړ مول کوم دي چې دروازې جوړول د میز جوړول د کړکی جوړول کوم چې ترې کل څنګه تور وای کل په عربي کې دا د چې اچې نه تر وتل دا سوال یو د خلکو دا غدي چې کوم دي شپکې نو دا بیان څنګه جواب څنګه سو چې دا د جن شیان یادې د دنیا غي نه یادې د دنیا غي به خود یو څه سره غړي دي ګرد نهسته پکښې د جن غي ګرد پکښې کې پر د جن پر ګرد بیا دا سوال کیږي چې کوم دي چې ګرد پکښې دي خدای څو نه مونږه ما یاد کړی ویتر په قران کې یو ځای ذکر شوی دی چې درې رکعات دي په درېم رکعات کې دعای قنوت وایي کیږي نو دا اختلاف د خلکو ولې راغلی دی پکښې چې په قران کریم کې وایي په قران کې کوم شیان داسې ډایرک بیان شوی یو اختلاف او تلې دي نو خدا ګرد نهسته پکښې نو بیا جواب داسو چې کبیل ذات وی کبیل واسطه ای قران یې سرچینه ده ځینې بیل ذات بیان کړی چې موږ وای ډایرک ځینې بیل واسطه دی هغه بیا څه معنا نو خو رسول الله علیه السلام ورسره راسته وری پیغمبر چې ماته قران را کول سوی دی د غونه څو چند نور ورسره را کول سوی دی چې هغه د دې شرح ده نو کله چې په خبره اوس پویږي تر دې پوري د بخاری شریف یو حدیث دی چې د حدیث بخاری روایت کړی دی د عبد الله ابن مسعود څخه دو ویل چې عبد الله بن مسعود واي واي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات الله پاک لعنت ویلی دی پر خال و هون کو باندې او هغه چې خال غواړي معنا شزه د ویل کې تندې نیولې دلته ماته خال راو دا چې وروي دا واشمده چې خال غواړي هغه مستوشمده الله پر دغه باندې چې شکر دی لعنت ویلی دا خال و هون کو باندې نیاش نشره خالونه نش پر مخ باندې درخت یاره دا جوړي دا کوچان دی استعمالي او که مستوشمده چا غشتون کړي والمتنمصات بلکې دا نمس کوي نو سیزان ته نیول دي دا ورشتانه وکړه دا وکړه دا وکړه دا نو دا پر دغه باندې والمتفلجات للحسن بل هغه چې تفلج کوي دغه غاش دی ما بین کې دلته په سوان باندې میبرات دا سوان ته وای هغه دلته کوي بره دا غاش ته چوله ورکي دا چوله چې ورکي دا په حسن کې نو کوي زیاتوالی راولي دغه باندې المغیرات خلق الله شدی تغییر ورکون کی دا الله تعالی و خلق ته چاله څنګه جوړ کړی بس هغه سی دی ته څه تغییر دا الله تعالی و خلق ته ورلو کې دا حدیث حضرت عبد الله بن مسعود بیان کی دا حدیث وی وشي ته ورسېږي هغه حشزه بني اسد یو قبيله او هغه شدی ته برابر عبد الله بن مسعود دا حدیث بیان دا شوز خو دا شان ډیر خوش نو دې برابر سره روان سو په لوی پروژه کې برابر له سره به زم معلومه و بار را له بار ورته اوس خدای غره کم خبرې هم کوي او عبد الله بن مسعود کې وله د شاسره چې علم منه خو هغه د لیل بره ویلې سينو بره را له بره ول دغه خبره ته د کمی خو کړې ده ولعنت کیت و کیت داس لعنتونه وای پر خو پر دې لعنت پر دې لعنت دا لعنتونه وس وای بره حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ورته ویل بره و مالی لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بره نو څه شاندې چې زه پر هغه چا لعنت راوم چې رسول پر ویل چې رسول پر ویل زه خود پر وای فجا سخوا ولي بعد ما كم دزانه ويريد في رسول پر ويريد او هو في كتاب الله ولد الله تعالى في كتاب كلام ده خبر راغلي شو زي بارو في كتاب الله بين تاوانه كتاب الله ده سره در پام ما ويريد دي پاغي ده حكم كلو ګوره په خوانو شو زه شو ده قران ده غره کم ته ترجمه باندې زو بار القران خو ما در پای کوي په قران کې ده چې پر دې شز لعنت پر دې لعنت باندې چې ورشتان کاجو یا غشونه سوانه یا خالونه وي ده کله فکر راغلي نو بارح عبد الله بن مسعود طول بارای ول کتا چیر قران کریم ویلی وای نو بجک شپیدا کړي هم وای نو په قران کریم کې ستنه تاسو په غور ندی ویلی یغول په کم ځای کې ست بارای عبد الله بن مسعود طول بارای ول هغه دادی و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا الا تاکو چې کم شی تیس ته رسول را وای وای د ث بیان کې فخذوه هغه واخلی وما نهاكم عنه اغه رسول تس منع کی دغه څخه فانته دغه څخه منع وکي نو خدای غ رسول چې دغه مکه دی دغه شنه مب دغه کی خلونه مو نو چې رسول ور قاضی قران رسول ول چې بار وای خې اغه خبر درته کی نو اغه د رسول اوغه خبر برته په قران ثابت اسوله چې وما اتاكم رسول فخذوه فخذوه نو فک شکرال چې اغه خبر باندې عمل وکي نو د کوم شان چې منع کی فانته تس منع وکي نو خو چې رسول څه خبر کړي د قران دغه آیات څخه ثابت شي کنه رسول چې د څه دنیا شان څخه منع کړ چې دا مکه و دا مکه و دا مکه د قران دغه آیات ثابت اس وکنه نو دا بل ذات بل وایسته دغه رقم د ځینی خبرې ډایرک په قران کې سته ځینی ډایرک کوسته په قران کې نه څه پیدا کولای دغه سی بل وایسته پیدا کوي چې پیغمبر البته بیان کړی دی هغه د پیغمبر د خبرو تاکید خو چې بیا دی پولادی میخونه قران پروشته شه د خبرې ګرد ټیک جن نو اشه زه بره ملامت کړ بره عبد الله بن مسعود ته نه کې ماته درجه دل ته کلی دا بل سره ایله سیو ته داس ویل ته داس خود مو ویل خو رسول علی سلام دغه سی ویل نو دلته پر دغه آیات کلی شی باندې مال نه هغه د دنیا د شیانو سوال کیږي خو قران د دنیا د تخنیک ته پاره نه دی نازل سوی چې دا شی دیس جوړه و داس جوړه و دا د خلکو سر اړل خپل کور دی رسته خو نه ورچا کچا پاور چې دا قران څه کار ولري استغفر لي خوني فقط ام سايا مزيره كدا اسمه مزمن پوسوي نو د دنیا ګرد شي نهسته پکښه د دنیا ګرد پکښه کیږي اغه نو دغه معنی چې قبل واستای قبل ذات پکښه کیږي پسې د قران کریم په بارک شمال فضیلت د قران پکښه کیږي زغه دادي وهودن دغه قران کریم هدایت دی معنی اغه هدایت موصله ورحمتن او رحمت دی د پاره دا ګرد د مؤمنانو د پاره ذکر کی اغه مخ کی چول کی بیان ل کل شی اغه د عامه الناس د پاره دی راوی و نزل نامر نازل کړی پر تا کتاب چې بیان نه چې بیانون کی دی هر شل ره د جن ک بل ذات کی بلا وستای د عام خلکو ته پاره بیان کی مگر اغه هدایت چې ورته ورسی راغه چاته کی وهودن دی هدایت اغه هدایت چې ورته ورسی او حق ده ورحمتن رحمت دا ګرد بیا دی و بشرا زیر دی د مسلمانانو د پاره د مسلمانانو د پاره د درې کار ورکی ام ده هدایت کار دی هدایت هغه معنی چې هغه حق لاري او شولې د هغه ته مسلمان دی رسیدلی دی عمل پکې ام رحمت نو چړی دا لو تعالی په قران عمل کین خو رحمت پر نازلیږي او هم مسلمانانو ته زیری دی پر ایمان د دې چې ایمان چې جراوي ستاده لپاره د جنت زیری دی حوري او غلمان ستاده لپاره د قبر سره ژوندۍ برابر ده سمده د قبر سره جلا کار برابر دی غلطی بنې پکې کې و بشرا او دا قران زیری دی د چا لپاره د مسلمان لپاره د چی شي زیری د پر ایمان د جنت زیری او ضرور کی نو قران کریم د عام خلکو د لپاره خو بیان ګرځدی مګر اصلي ګټه چا یوړل هغه مؤمن یوړل نو فسیاله تعالی د قران کریم د اثبات د لپاره چې قران کریم حق کلام دی واقعي هدایت دی واقعي رحمت دی د دې لپاره دلیل پیشي چې په کوم دلیل ته ماته وایي چې قران کریم کې هدایت د ارشي بیان دی تب قرآن الكريم في رحمته دليل ده في آياته دي سوى إن الله يأمر بالعدل إن الله بشك ألافا يأمر أمر كي بالعدل بإنصاف سر بإعتدال سر ده عدل توري دغنا جامعة كلمة ده عدل كذي ما نأغ إنصاف تجاوز إبراتو تفرتني بكشيكي داك بأعمالو كيم قرآن الكريم عدلي أعمال بياني خلوتا عدل بكشيكي لك ده مثال بطور مجرد ده شواروز دري قسمك اته غنټه عبادت ته ورکه اته غنټه د دنیا کار ته ورکه اته غنټه خوب ته ورلره ورکه دا خو زموږ ظلم دی چې و خوب ته 12 غنټه ورلره ورکو د دنیا کار ته د مثال په تور 12 غنټه ورلره عبادت ته 2 ساعت لاندو ورکو بس برس او روز پرس نو خو هغه دی شریعت په اته غنټه ستا بدن کار کوي ته خوب وکي دا چې ستا خوب نه سر کیږي په 14 غنټه ته نه راويشي نو دا خو غلط کار دی نو قران کریم او اعتدال او اعتدال چې هر شی سره برابر اعمال جن برابر په عقیده کوم د غره کوم عقیده درته شي چې د اعتدال عقیده دي نه دا کوم درته وای چې د مثال په تور نه نبيسته نه خدای ست نه بل سره برست دام غلطه عقیده دام غلطه عقیده چې خدای ست خو حضرت عیسی زوی دی مریم یې معنا کور والا ده یا پلانې زوی دی عزیر علی السلام زوی دام یې غلطه ده نو یا اعتدال وک الله ام و منه رسولان امر تو منه ش اولیاء امر تو منه نازول ام و منه مگر خدای سره په خدای کې مشرک و مې د خدای زامن بوله مې د خدای درجه ورلره وکوا نو ګور اعتدال په عقیده کې ام په اعمالو کې د قران امر دی ان الله بشک الا یامر امر کی بالعدل فعدل سره هم عقیده کی عدل کا و عدل منا برابری او هم په اعمال کی برابری کا و معنا چول نه شخص و زنه کباب اعمال دیم د شریعت برابر عقیده دی په د اعمال کی چدی په دې کو بیا د ټول ش عمل چدی هغه عمل دی چې پیدا بل ته ورسیږي یو ښه عمل دی مشته پیدا رسیږي بل هغه ش عمل دی چې بل ته پیدا رسیږي هغه په بار کی وای وال احسان الا فإحسان أمرك والإحسان فإحسان سرچ دبل سرني كيكاي فدغ الله تعالى أمرك چكواي نو دبل سرني كي متعاجع عبادت سكنس فدا متعاجع چ دبل سرك فاغي كي با خاص چ درشي چ ماغي با قربان سر شكوا و ايتاي او فورك لك ذي القربا وخويندان ته قرابت کداي سد عدل سره خبر را شروع کړ په ارشي کې برابرۍ کوي دین ګرد پک شکرالي کنه را مولا عقاید پک شکرال اعمال پک شکرال په اعمال کې به هغه شی استعمال را واخسي چې د بل سره شکول او احسان او احسان کوي د بل سره ا د بل سره چې شکه په هغه کې به هغه شش او واخسي بهر له هغه ایتا د قربا قربان مې ورو د وغو سره شکوه و ایتا او پور کول سره د مال ذل قربا او خویندان ته د قرابت دا درې په دانی کی کی داسه درجه پر درجه باندې درته بیان کړه عاده د ټول عام سګرد جن تر لاندې شو احسان په ګرد جن کې هغه د بل سره چې شجا غیره واخست د بل سره چې بیا شکه په کې د قریب خوره واخست مامور به شنګ د تر لاندې سو کنه سو هغه د جن هغه د کول کارول پسې منکرات ترسي و ينها او دا قران خو منع کوي عن الفحشاء د برملا بد کارس موږ د بیا حیا ګلوې کارو ته وای بیا حیا ګلوې دغه چې څوک ګناه کوي حیا ام دل مخه مخته ګوري کوي لکه اوس دغه نو جوانان اکثر په دا بلاخته چې پر ګناه څوک تر راځي د پشرمیږي نګر سره نه پشرمیږي ګر سره نه د سپینږي سره نه د مشر سره نه د پلارن د برګر سره لکه ایرو با کار چې عادي چې دار کم کی جته فحشا وای نو فحشا بد کار چې برملای والمنكر او د منکر منع کی منکر بیا چدی هغه بیا بد کار بلا ک بر ملا او ک پټ د ګور څخه نو ګوره فحشاته چراسه و ينها الا منع کی د چاسه د فحشاته فحشا په ټول منکرات کی هغه بد کار دی ولی خو مال عیب نه بوله ګنا نه بوله په شرمېژن نو په ګور د بد کارو کی دغه بد بعد سیده د ټول را د مخ کی چې دا خورا بد کار دی فحشا فحشا معنی په بیا حیا قلبی باندې ګنا کول په بیا شرمې باندې ګنا کول والمنكر او د بد کار منکر نه به عام ټول بد کارو ته وویل سه علاوه د ګرد منکرات څخه می پات کیج منع ځین کی د الله تعالی والبغي بغي به په د منکرات کی اغه منکر دي چې پر بل ته تاوان رسیر تجاوز او ظلم والبغي د بغاوت او د ظلم څخه الله تعالی منع کی ګوره دلته په منکرات کې درې درجه بیان کړي فحشات او ټول بد ذکر کړي پس یې منکر چې درمیانه دی معنی که پټ کښکاره یې بد بغي هغه دی چې بل چا ته تاوان رسېږي دغه نه ګناه خو بیا بېخي مه کوه چې معنی بل چا تاوان درسره رسېږي همسایه درسره په عذابېږي نو چې دغسې قرآن دا شپږ شیانو وګوره عدل او احسان او اطاع دا درې په هغه مامور بهي شیانو کې په دا منکراتو کې پحشا او منکر او بغي دا یې په دا منهي عنهو شیانو کې چې د دغه شیانو اللهتعالی څه شي کوي امر کوي د هغو څخه منع کوي نو دا د دې دپاره دلیل څه خو دا په قرآن کې دي نو اللهتعالی خو څه کوي په قرآن کې دي دا د هغه دلیل څه چې قرآن چې دی هدن و رحمتا و بشرا للمسلمین دا دغسې زیرې په کښې کې دي دغسې ښه هدایت په کښې کې دي دغسې رحمت په کښې کې دي پس یې فرمای یعظکم یعظو الله تعالی وعظ کوي پندر کوي کوم تاسې ته په دغو خبرو کې د څه دپاره لعلکم تذکرون لعل شای چې کوم تاسې به تذکرون تاسې پند واخلئ الله زه خو درته بیانوم قرآن خو مې نازل کړی دی رسول مې درلېږلی دی د دغه دپاره چې ته پند واخلې دا چې تې نه اخلي هغه خبره د مخکې بیان شوه چې بیا په هغه ورځ د قیامت دغه نبی علیه السلام پر تا شاهدي ادا کوي هلته دباره بیا نه مهلت درکول کېږي نه بیا ستا بانې چلول کېږي نه بیا ته الله تعالی راضي کولی سې کې راضي کوې د رضا میدان دې دغه دی رحمان بابا وایي نن دې وار دی که دروغ کړی که رښتیا وار دې نن دی هلته بیا ته بل وار نه لرې چې بره بیا تاته وار درکول کېږي چې یو چانس لا لرې چانسونه ختمېږي چې د سړي ساه وختله تر دغه ځایه پورې د قرآن کریم دغه بیان وسو چې د مشرکانو هغه کسان چې دغه د توحید دلایل او د نعمتو په ترڅ کې چې د هغو څه منکر دي د هغو دپاره هغه عذاب که په خپله کافر یې کېبل هم کافر کړی او بیا دلته راغی د قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقانیت یې په دې بیان کړي چې دا رسول هم دغه رقم دی پر دغه امت راپاڅول کېږي موږ پر ده کتاب نازل کړی او دا کتاب داسې کتاب دی چې د هدایت رحمت د مؤمنانو دپاره دی هر شی د جین په کښې کې ذکر شوي دي بره یې دغه د هغه دپاره دلیل پیش کړي چې په قرآن کې خو دغه خبرې راځي لکه دا عدل احسان او اطاع د ذی القربا دغه خبرې راځي چې دا نهی د فحشا او د منکر د بغي نو دا اوس بدې خبرې دي دا خو ډېرې ښایسته خبرې دي هر څوک په دې پوهېږي عقل په دې قانع دي نو قرآن کریم حقانیت د هغه نبی علیه الصلات والسلام د رسالت حقانیت دا ګرده په کښې کې بیان کړه د قرآن کریم په زیارت په کښې کې راغلی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.